بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين أمام الصديقين أبي الفضل والعباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل الطريقة الفائزين، أما بعد، قال الإمام أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنه وأرضاه في إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين، ومنها علم القلب والنفس والعقل والسر، ومنها بوكنا تي خم خم ييغا خامني خم خم عارفين نيوكو ميتريزي خمكو باخ علم خم خم القلب خول والنفس اك بكان والعقل اك خل والسر اك مبوت ngo xone ko ding ko yaatal wala inshallah meme yaatal bobu dañ koy teunk pour mo doona inshallah way ala kulli hal yi dafa am jurom lañ amna bu len jurom benal dina ci inshallah jurom yi moy an nafsu ci lay tambale moy bakkan am luñu wax al qalbu am luñu wax ar alla al aql am luñu wax ar ruh am luñu wax as sir ye jurumi al an nafs moy bakkan al qur'an suy wax lay lek mu tudde ko manam kom bim nan inna an-nafsa la ammaratun bisu leg leg mu tuddu nafs fekk bakkan bobu la ci djublu moy nan bakkan de digela koonu lu bon la wama ubar nafsi inna nafsa la amarat bisu illa ma rahma rabbi lulu xana ko xamne sama borom moko yeurum kon nafs manam bakkan la wala nafs en fait mo bi ci bopam limi tekki deug deug limi tekki day tekki bakkan day tekki deret comme buñ nan mala nafsuhu sa'ila ci comme niñ ko gissen ci hadith ki bi wagn bi duba voilà nafs day tekki ndokh day tekki khalis or bok or et cetera parce que nafs motax buñ nan li nafs nafis jawharatun nafis moy lu am solo lu reere leg leg un asharan radana dan hada ilmun nafis wala xam xam bu am solo la wala ndax yu yi mo liñu bok ñom ñep nak moy dañu am solo bon bakkan nak buñ ko waxe nafs moy ruh dañ koy wax ruh dañ koy wax en fait étymologie bi manam yoyep ben la sauf que buñ ko waxe ci degré spirituel yi manam moy li nga xamantene moy xolu nit état bi mi nek su fekente na nit ki lu meuna contrôler bopam manam moy ci lu bon lay ne ndax bakkan bi ci bopam mo koy digal buñ nan bakkan sa non la gis nga buñ nan bakkan sa non la bakkan bobo tax ñu wax buñ ne masala diiw la dafa top bakkanam wa diiw dafa top bakkanam bo mo tax ñu wax ndax lu bon lay digle mum du yeru bax hatta khawatiri comme niñ ko gissos dafa am khawatiru nafsiya yo xamne ci bakkan lay joge yoy mom mo lay digal ngay top banex motax alquran nan fa amma man tagha wa athara hayat ad-dunya fa innal jahima hiya al-mawa mais muné wa amma man khafa maqama rabbih gis nga wanaha nafsa anil hawa manam muy wax ki nga xamantene da fay dem aljanna muy ki nga xamne muy nit ñi nga xamne yegg nañ manam maqama khawf ragal yalla ki nga xamne da fay am khawf bobu khafa maqama rabbih magay boromam xalaata muna wana han nafsa mu tere bakkan bi anan hawa banexi manam kon ndax khawatir nafsiye yi manam khalat yi bakkani yi joge ci bakkan koku fan la lan la khawatir nafsiye yi moy koku banex la ku mom banex la lay digal ndax khawatiri comme moy yi lay djublu ngay def ay plaisir voilà yoy xam nga amna fuñu jotone gis na khawatiri ñent la amna fuñu jotone gis ci ginnaw bo fatali ko voilà ne ñent yoy manam ñoy ciosani moy bi nga xamne mom moy bu bakkan bu sheytane khawatir sheytane ya xey khawatir malakiya moy bu malaka bi ak bu ilahiya bu bur yalla bi wa amna fuñ ko gissoon ci ginnaw gannaaw ci xam xam yi voilà lolu mom moy kon amna tamit fuñu gissoon ne sori wul won dara ne khawatir yi yep manam xalaat yi ñew ci nit yaakaana bobu sambu mi ngi fo mo mi ndar wax naan xalaat yi ñew ci nit yi nga xamantene ñom ñoy ñew ci nit 70000 la par jour voilà ne sayu suñu ñewé dañuy moy nombre de malaka yi nga xamne ñoy wër baytul mamour c'était il y a deux séances non il y a 3 ou 4 séances en je crois 3 ou 4 séances wow. Soriwul dada voilà soriwul wa ne 70000 lañ 70000 yoy nga xamne ay xalaat la yuy wacc ci xelu nit sa sur chaque jour buñu jot te buñu ñëwé après buñu xëssé ba rombu xelu nit ki dañuy delu dem barzakh nek fofu motax buñu baxé lool lañ fay nekké buñu boné et cetera manam lool joxon na waxon nañ ko comme ni nga xamné buñ ko rombé lool lañ ci waxon yoy nonu 70000 yoy kon ci ñent yi lay joggé manam benn bu ci nek nit ki motax warna fexé ba xolam manam khawatir yi xalaat yi nga xamné ñoom ñoy rot ci xolam mu nek mu bok ci ñent yoy manam mu nek benn moy soit malakiya bu malaka wala ilahiya bu joggé ci bur yalla yu bakkani mom bak banex la legi sheytane yim lay def moy baye moy defal li nga xamantene dafa haram wala baye le nga xamantene farata la sheytane yoy la lay digal malaka bi mom mo lay digal del def lu bax baye lu bon defal lu bax baye lu bon malaka lolou la lay digal motax nga tok nit di xalat di jek jek devant ben situation mi xel nan ko defal li mi xel nan ko defal lek malaka bi bob malaka bi sheytane bi la voilà legui yi nga xamne ilahiya lañ nak moy yi nga xamne mom dañuy aju ci yalla ñom yi ñu lay wax yépp moy lu tourner autour de ak selate ak yiw ak ragal yalla ak yaakar yalla hein ak ngëm yalla ak di wëru ci yalla ak di joyal sey mbir yépp lepp nga jox ko yalla ak di manam lepp lu aju ci walu go nga xamne ay degré spirituel lañ nga xamne ci xol lay nak ngeureum li yalla bëgg et cetera yoyu nonu yoy ñoy khawatir ilahiya nga xamne nit ki leppam bu deme ba xalaatam yépp ci yalla lay joggé xolam lepp ci yalla lay delu ci lu ne xol bobu xol bobu moy neegu yalla comme ni nga xamne lok hadith qudsi bi wax legui niki nonu ki nga xamantene mom moy bakkan bi kon mom lu bon lay diglu lol manam koku lañ wax bakkan amna ku ñuy wax xol al qalb koku tam niveau la tamit qalb koku tam niveau la moy kan moy ki nga xamantene day jallar bi ko ci digeenté lu bax ak lu bon mom la alquran di tuddé an nafsul lawama moy bakkan bi nga xamantene day ngagne boromam moy lan moy bakkan bu ngagne boromam moy bakkan bo xamné bu boromam nekké ci lu bon bu défé lu bon ba paré da ngay gis mu am lu koy yedd au fond de lui même nan ko li di xam nga né waroko won def wala li di waroko won bayyi ndax farata la won ci yow nangam nit ki bu démé ba yegg fofu nga xamantene bakkanam duko xam nga ki nek ci état bakkan kokku mom lu mu nek ci lu bon bakkan bi duko yedd abadan motax ngay gis ñi nek ci yu bon yi ñom duñu am remor en fait duñu am remor bi ñi nek ñi bax kess ñew am ñom dañuy xey legi dem balé ji sans état d'âme en fait duñ ci am ben état d'âme day dem balé ji dé wala def li ni def wala sans état d'âme top li say wala sa ben état d'âme ko ñom légui nak nit ki bu démé ba diko def mais da yow état d'âme lool moy xal xol wala légui parce que tamit koku tamit du foko fekk day def lu bax aussi en même temps day def lu bax légui nak mu dem def ji lu bon wa mën na dem ci jakk ji légui julli feugé su paré tak ay dalam dem balidi lool mën nako def parce que ko xolam koku état bi mu toll moy al qalbu ma summi al qalbu illa annahu yataqallab xol lolo tax ñu tuddé ko ma summi al insanu illa an illa annahu yansa wa ma summi al qalbu illa annahu yataqallab nit tuddé wuñ ko nit lu ne dafa fat ne day faté mais xol li tax ñu tuddé ko xol moy day jallar wi ko ma summi al qalbu illa li taqallubihi fahdhar an al qalbi fi qalbin wa taqlibi comme la benen way kat bi wax xol bo gisé ñu tuddé ko xol moy ndax day jallar biko moy le fait que muy jallar biko ci digënté lu bax ak lu bon niki non aussi le fait que muy nekk parfois ci état moy ngay gis du taxaw day contane légui jaxlé légui tit légui mer légui hein bëgg légui et cetera motax xalé yi ngay gis ñuy changer état ci lu gaaw parce que xalé état mom tout temps da ko exprimer motax ngay gis mu ré légui nopi légui nga gis ko mu joy légui nopi war légui rétane légui wala muy joy légui rétane et cetera parce que xol bi ci bopum état bu mu né rek mom daf koy exprimer hmm na plus ngay mak nak voilà mak mu rul mak du def lolou mak du def sayu of ko xol bi joxe dara rek mu exprimer ko sayu mom dina metti lolou yalla nga sam yalla rek mom sutu voilà deug legui kon xol moy nit ki bu démé lolou moy niveau xol bu mom moy al nafs lawama legui mu am luñuy wax al aql moy ku raisonnable manam raison moy tourner moy nit ki da fay dem ba nga xamantene bu yegge ci ben niveau bi dune xolam mo nan manam du nan dama top sama xol motax ma def li wala top sama bakkan motax ma def li mais raison lay top li jaaru liep Moustapha ça correspond à des niveaux spirituels voilà à des états spirituels qui sont différents voilà c'est à dire état beau passé il y a une dans la même chose dans l'état voilà coco niveau bob non nga xamne mom moy al aql mom nit ki bu fa yeggé day am li ñu wax dalok manam day daldi nek nit ko xamantene xel mi moy upp doole lu nek ci mom nit ki nonu bu démé continuer benen bi mom moy xol bi day dem ba dal xol bi bu continuer nonu ba nga xamantene ci xelam bobu xel bi dafa dem ba nga xamné daf ko dominer complètement day ag ci niveau ruh bu yeggé ci niveau ruh mom lañu wax al nafsul mutma'inna wala ya ayta an-nafs mutma'inna am apaisé voilà motax nafs bobu xolal leg leg alcorane tuddé ko xalbu xol parce que yépp ben la parce que lepp ci xol la né motax parce que xol moy centre bi nga xamantene bu amé luko manam feulé décision yépp di jël di joggé soko attaqué ba yak ko yak nga lepp soko attaqué ba défar ko défar nga lepp xolam motax alquran wa nafsin wa ma sawaha gis nga nafsu rek lay utiliser bakkan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha gis nga yalla pourtant moko defar mudele ko dadi koy inspirer yenki wol ko reveler ko li nga xamantene mom moy mbaxam ak mbonam fujuraha moy mbon gi katchore gi wa taqwaha ak ragalam mune qad aflaha deug deug taxena man zakkaha kuko selal wa qad khaba gatch amna yaakar gu taste taxedina toroxna man dasaha kuko soufel mom bakkan kon manam moy xol bi rek xol bi motax ñuy wax manam bakkan bobu xol la en fait motax alcorane utiliser fa tamal qalbu dani ala bi zikrillah tatma innul qulub ala waaw bi zikrillah ci tuddu yalla tatma in ci lay dalé alqulub xol yi kon mo sofa moy bakkan bi waaw pour résumer li nga wax waaw manam nit ki mom waaw lu mu war gina selal li centre névralgique bi bo xamné ni bu baax lepp baax moy xolam yenente bi lool la wax sallallahu alayhi wa sallam ala fil jasad mudgha iza salaha salaha al jasad kullu wa iza fasada fasada al jasad kullu ala huwa al qalb amna ci yaram ben souk cher bo xamantene bu sel bu yewene lepp yewene bu yaqo lepp yaqo te moy xol donc ci xolam la wara ñeuk defar lool moy motax tasawuf am moy li nga xamne munta ñak nit su bëgge mucc fokk muy topato affaire xolam te lool motax serignu tasawufi nek ni gëna mag ñepp radiyallahu anhum radiyallahu mais ci biti lañ koy jaara bo tax xolal hadith bi nga xamne non la tambalé daf ni al halal bayn wa haram bayn wa baynahuma shubuhat la wala mutashabihat la ya'lamu kathirun minan nas non la hadith bobu tambalé bi ni moy bi wax affaire xol yi bu baxé lepp bax bu boné lepp bon fimu tambalé moy li dagan lerr na nañ li haram lerr na nañ mu am ci digënté bi ay mbir yu leunt yo xamanteni ñu bari ci nit ñi xamuñu moy kangam yi ñokoy xam ñoy mëna xamé ni li lérul ci ngon lérul ci mbax mais est ce que lu bax la wala lu bon mu dess nak selon niveau yi et cetera lool motax non la hadith bobu tambalé pourtant subhanallah donc kon ce qui veut dire que affaire charia bi ci lañu défaré xol yi manam nit ki ni mi samonté ak yi bax yi yalla diglé bayyi té yimu téré et cetera légui nak motax serigne bi dalay orienter rek ci yoyu non ba pare xol comme zikr mo mo koy def ak tamine fim nan manam ay niveau la yo xamantene xam amana fi moment bi du place du éclaircir yenn niveau mais inshallah buñu yexé ci fuñu wara mëna gëna yaatalé yoyu dina manquera pas de voilà inshallah xana cheikh oumar def ci def inshallah radiyallahu anhu dina am amna ci parti yum ci wax inshallah buñ ci yexé surtout ci côté zikr bi et cetera en tout cas on a atté buñ ci yexé inshallah buñ gëna ki lér walu bob légui kon nit ki bu démé ba nga xamné passé na fofu manam moy ruham légui ruh la moy c'est à dire que l'esprit même lol mom motax xol bi di dal manam esprit bi ci bopam essence bi non esprit esprit l'âme l'âme moy développer wu motax ruh legui ruham legui bakkanam dootul bakkan xolam legui ruh la esprit la yegg na ci benen niveau bi mu am bu gëna kawé lol nak mom moy asr sir moy le secret niveau bob bu fa yegge day am sir secret bi gaay di wax wax day nek ci mom nga xamne rabbi ya lay doon mardi ya lay doon day geureum yalla yalla geureum ko ci lepp mu nek ko sel ko xamantene yalla da koy ubbi wuññil secret yi nga xamne ño nek ci asaman ak souf ci mom ci jëmi bopam secret yi aju ci bu mom da koy xam ci a travers mom mu xam borom mais amna benen affaire motax amna benen niveau bu gëna sori touti mais bobu lutax tudale wuñ ko ci borom xam xam yi nitu yalla yi di yi ni moy akhfa alamul akhfa akhfa moy lan mom moy lu gëna neub encore lolu mom fofu nak mom c'est parce que motax yalla nan ya'lamu sirra wa akhfa yalla mom mo xam lu mboti le secret ba pare xam li gëna neub encore secret bi parce que hadara bobu non nit ku nek mindeef bu ne am nako sauf que yalla xajalu ci kenn kudul mom ak jam bi relation bobu mom ak jamam rek la motax nit mën na nek ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam diko don ko ci walu jëm ji don ko ci walu xol bi don ko ci walu xel mi don ko ci walu ruh bi don ko ba ci walu sir mais du ko don ci walu akhfa bobu alamul akhfa bobu parce que alam la aduna la bo xamantene nit ki mom ak boromam hatta malaka munul am accès ci lolu malaka mën na am accès ci secret wu nit mais munul am accès ci akhfa bobu manam relation directe le fofu voilà amul intermédiaire amul intermédiaire yalla xajalu ci kenn mom ak serviteur voilà borom bi ak diam voilà ya voilà motax ci alam bobu ci lay waxe ay nan alif lam mim ha mim lota gay mu ñuy ko fir li tax gay agu ñu niveau buñ koy firé moy lool sauf que nak aarifu ne dinañ xam lan la parce que ñom buñu yeggé ba ci niveau bobu dañ xam ñom parce que ci alamul akhfa ci lañu découvrir ré xam xam yoy non lan la xamim di tek motax so setlo yoy yep sa yu nek da ngay gis mu indexé yenenbi sallalahu alayhi wasallam après alif lam mim dal ko zalika li ni joxoñ ko ko al kitab la rayba fi alif lam mim allah la ilaha illa huwa hayyul qayyum nazzal alayka watina ci yow gis nga da ko koy wax indexé ko yasin wal qur'an al hakim innaka yow la min al mursalin ha mim ayn sin qaf kadhalika yuhi ilayka yalla wala waxna la yow manam yeb wala parce que ci alam bofu la ne lay delu wat yonentou yonentou sallalahu alayhi wasallam ay yonentou sallalahu alayhi wasallam kon manam yoy niveau la yo xamantene en fait lolu mo koy maye manam ay niveau la yo xamantene niveau spirituel yi la legui nak nan lolu motax xam xam yi soko maîtriser da ngay meuna comprendre arif yi lolu motax ñuy meuna tarbiyé nit ñi parfois wala bok na ci li tax parce que dañuy meun di xam niveau bi nit ki tollu buñ ko gisé bakkan la tollu nafsu la tollu wala qalbu la tollu wala aqlu la tollu wala ruh la tollu wala sirru la tollu fan la tollu pour ñu yëkëti ko yobbu ko ci benen étape bi selon limu soxla selon nan la ki etc nafsu qalbu aqlu sirru ruh ak sirru voilà 5 la waaw 6e bir waxon na la ko sank mais bobu waaw moy akhfa mom relation directe la voilà donc ça veut dire Moustapha bo demé ba egg ñenti 5e bi moy yow wa fatkhu waaw am nga fatkhu waaw ci 5e bi lañ ko amé fa ah moy am nga ko moy sirru moy tank egg ko ba 5e bi hein ah en tout cas dal ku yegg ci 5e bi mom c'est sûr que dana am fatkhu mom xawma nak ba xam bala nga fa yegg da nga am fatkhu mom dit استغفر الله ومن ابوكنا في علم قمقم العلم قمقم الذي بيغا خامني لا يتعلق دو اجو بي عمل تي جيف بان خم ييغا خامتيني كوكو دو نيت دا فاي جيف دارا موتاخ يالا ديكو كو جوخ خم يوي يالا اك ني تي اجو كوك تام بن خم لا بو عارف ني دي خم wa min a bokna ci ilmu xam xam umum al wilayat li lambok wilaya yep fi kulli nawanti bepp xet anam yep nak wa ma yazalu ak lan moy ber sahibha borom min ha ci mom wa ma la ak lo xamne yazalu wa ma ak lo xamne la yazalu du ber manam nit ki du berok mom amna lo xamne ay cieur la yo xamantene nit ki dakoy am berok mom am yo xamne du ko amé du berok mom manam ñeneen mën nañ ko ci fekk wala mën na ci nek ak ñom et cetera yoy yep yan la wa min a bokna ci ilmu xam xam al idafat yi ni askana la ilaha yi kuy ko djub buru yalla mam yi nga xam da lañ koy askana ni diko mutaf moy comme buñ né la chambre de modou manam moy neej bi dañ ko askana le modou neegu modou wala manam lepp lo xamne dañ koy askana la yalla hal ndax yemum ala tariq at-tashrif ndax ci yono terangala di teral lola la aw wala bok ala tariq al ibtila wala bok ci yoonu manam natto lola dagn ko natto mbir mom wala dagn ko teralé wa min aw wala bok min ha nek na ci lola ma lo xamne yakun dana nek tashrifan de luñu koy teralé wa min ha ci amna ci ma lo xamne yakun dana nek ibtila and luñu koy natto ban la ci lolo comme bu ne baytul haram neegu yalla bi xam nga sank ñi ngi don wax neegi xam nga amna neeg bo xamantene moy comme baytul haram fini moy kaaba gi amna baytul izzat moy bu nek premier asaman fa lañ wacce won alquran avant amna baytul ma'mur moy mi nek 7e te mam ibrahim alayhi assalam salam wër fa digi ginnaw neeg yoy yeb ben bu ci nek amna 70000 malaka yu koy tawaf par jour te ku ñew dooto ñewati baat ndi tukki wa muy nombre de xalat yi rot ci xolul nit ki chaque jour ñoom tamit buñu démé dootu ñu ñëwati Mustafa neeg yoy nonu bi len gëna tedd nak moy bi ci kaw suuf ndax fala yaminullah nek comme liko hadith bi waxe bi nek ci mo jom tabaran yantabi sallallahu alayhi wasallam rahimahullah yunus sallallahu alayhi wasallam hajarul aswad yaminullah salam hajarul aswad moy pierre noire bi moy nday jor yalla ci kaw suuf ce qui veut dire que boko foone mi ngi melni dañ nan bu yalla amone loxo loxo nday jor ba yow dang ko foor mais nek yo yep waxon nga ko bi passé amna bu ko gëné bu leen gëna for moy xol xol doom adama leen gëna for motax nit moy centre aduna bi motax nit ki bu démé ba xalaatam yep nek xalaat yo xamantene ci yalla la jogé khawatir ilahiya day mujjé nek ko xamantene non seulement malaaka yi waxuñu malaaka yi leg ñoy tawaf autour de mom mais aduna bi yep ñoy tourner autour de xorom motax bo déggé defa yeen arif yi di wax yeen wax yi waaw doko mën comprendre waaw mais bo démé ba xam né ñom xam nañ xam xam yi ki ngay comprendre lu bari li ñuy wax des fois té yow ce niveau de compréhension do la may comprendre waaw yegg waaw Allahu akbar parce que ñom fi ñuy waxé ak yow sa compréhension dafa am ben décalage après nak fi ngay comprendre yeen affaire yi voilà buñ waxé naqatullah nag ak yalla ga naga moy gilem gu jigen buñ waxe rasulullah ndawal yalla le sallallahu alayhi wasallam wala ki waliyullah wali yalla la yoy teranga la mais buñ ne aduullah nonu yalla bi koku lan la koku natt la problème la yalla ñu yalla sabbu amin ya rab amin amin amin ومنها بكرة علم الأذواق خم خمك يني مص من طريق الخواسي تيونك يني يك خم يني مص تيونك يني يك مويل سنس خم نيت كني مو أمي لي سينك سنس تبتي تظاهر نون لكو أمي تباتن té sans lay doon après motax nit ki bu yeggé ci fofu sax gis nga sansam yi buñ développé wo deug yépp lepp burluy burwi ñoy yam ci mom mo xam waxu nit la mo xam animaux yi la buñuy wax mo xam garab yi buñuy yëngatu la mo xam ngelaw gi for gi mi for ni mi def la mo xam geej gi wala ndox mi ni mi dawé la bruy yoy ñuy def yépp ay touru yalla la ci déggé ak ay sabbal lepp bako ci yépp limuy gis tamit non lay démé numu gis rek day gis yalla ci biir day dem ba basira xolul biiram bitam biir di gis et cetera topal sens yoy 5 sens yi nonu la amé 5 sens ci biir tamit yu baté ni mais yoyé ci xol bi lañuy nek lool motax nit ki di dem ba nga xamantene comme ni hadith qudsi bi wax bu Abu Hurayra bi radiyallahu anhu bimu nan may dem ba nek nopam bi mi déggé may nek loxom bi mi lalé may nek beutum bi mi gissé voilà fofu la koy waxe c'est que nit ki day dem ba nga xamantene sansam yoy même buñ dañuy développer de telle sorte que nit ki du nango deggati kaddu bu baxul parce que dana alcorane bi may deggé sama nopp bi may deglo alcorane yalla ji muy wax kaddu yalla ma di ci deggé kaddu yenenbi sallalahu alayhi wasallam ma di ci deggé waxu nit ñu sell ñu duma may mukk sama nopp bi muy deglo ay tiaxar ak musique dana ko fonk nak mo westeral ko ba lolou suma beut bi nga xamne mom lay lire alquran di ci lire hadith yenenbi sallalahu alayhi wasallam waxu nit ñu bax di ci xolé xéewal yu bax ya et cetera di ci contempler magga yalla ci mindeefum sama bëd bi nak deug deug dina fexé nak ba duma ci sétane ay film ak tiaxani kiliba ak yoy lamine bi nonu loxoy non tanki nonu et cetera après day mos wara affaire ñu ci la musal amin way xam xam yi aju wa mina bok na ci al muqaddai xam xamuk dogal manam moy atté yalla ci mbir yépp wa hal ndax huwa lolu nafidun aji weyla bil bashari ci nit ki ala man ci kaw li nga xamantene huwa mom ala ci kaw ki nga xamné huwa mom ala basiratun mingi ci clairvoyance ci gis gis xol aw wala bok khafun dafa jago rek bil mahjubina ci nga xamné dañ leena yir atté gogou yalla di atté ha ndax ci kan lay daw ci nit ki est ce day concerner ki nga xamantene mom mi ngi and ak clairvoyance am manam moy butu xolam lay gisse wala bok ñu yir rek ñom la affaire bobu concerner ñom lañ nane ah waaw muñul nangam nangam li atté yalla la wala ñi nga xamne dañu dem ba am fatha tamit ñom tamit affaire bobu dina am lu leen ci neub de telle sorte et cetera wala ñom dogalu yalla dañuy gis secret yek yoy non et cetera wa mina bok na ci xam xam yoy ilmun nafa'i xam xam yu yewen manam laye biri tout ce qui tourne autour du conseil sincère wa minha bok na ci ilmu xam xam ma alu jëm wayu al jahl rir wa dhann ak njort wa shik wa shak ak siki saka wal ilm ak xam xam du sahibi ci boromam manam yeb fan lañu jëme seeni borom fan lañu téré jek seeni borom al jahl moy rir moy ñak xam ignorance mo am ñaari façon yi ñu waxon murakkab ak basif ak zann moy njort wa zann moy njort zann moy mané nangam ak nangam manam mbir mi possible na li am possible na contraire bi am wala bok ñaari possibilité am nañ ci sauf que man lima gëna japp moy benn possibilité bi lool moy alterne mu am liñ wax ashak siki saka moy ñaar yépp amulo benn bo ci dominer dut moy amul benn bo xamantene sak njort gën na jëm fofa sak yaakar gën na fété fofa ñom ñaar ñepp tollo ci yow de telle sorte que buñ la tan lo won benn ci ñom ñaar do mëna am dara lu tax nga mëna notal benn ci kaw ñaar yoy bu lolo siki saka xam xam nak mom moy lo xamantene dang koy xam manam da ngay joté ji ci mbir mi am accès ci affaire bi ci anam go xamantene day leer ba nopi lolo deppuk li nga xamne moy realité bi lolo moy dernier moy moy xam xam xam xam wa moy lo xamne dañ cey joté de telle sorte que manam deful meuna de démontrer le contraire boko xam ni nga xamne li deug la voilà yoy nak fan lañuy jëme seen borom seeni borom ay xam xam la yo xamantene ñoom arifu ne ñok xam wam mina bok na ci ilmu xam xam ak tarkib manam composition manam mo tegalogi lil kalam ñel kaddu al ilahi gey ko du bur yalla ma andak ahadiyatihi di kenn gamu nek kenn ha moy al ahadiyat moy buñu jappé jëm yalla ji son essence ci anam gi nga xamantene manam amul dara luñ koy askanale ci tosan te kenn duko meuna pek te kenn du ci meuna joté ci ben anam wa docteur sor ko mom dafa womal wo lif minde fi xam nga tay yalla dafa am ñaari affaire buñ né azat jëm ji mom amul nu mu mel amul place amul temps amul melo amul tour amul dara mom jëm la rek jo xamantene ñun amuñu ci benn yoon accès tour yi ak melo yi ak yi ci dess yépp ay tajalliyat lañ attribut lañ waaw yoy non ak attribut yek yoy yépp ay tajalliyat tajalliyat moy ay manifestation lañ yalla manifesté wona ci ñun ni ñu xamni mom day dégg yalla manifesté wona ci ñun ñu xamni mi ngi gis yalla manifesté wona ci ñun né par exemple day contant ci nangam wala day mer ci nangam mais lool du jëm manam jëm ji nono essence bi amul ñun mënu ci am accès ci benn anam ci anam yi accès amul benn anam buñ mëna am accès ci lool au moment où amul place amul temps amul melo bu amul réalité ñun buñu xam c'est à travers ses noms et ses attributs ñun lañ koy xamé ce qui fait que Moustapha nit bu defal attention voilà affaire yi moko duggal ci affaire yu bari après voilà ce qui fait que nak affaire problème akida la yam voilà c'est ça problème yu bari gaay ñu xamné ni dañu am problème ci diiné gi problème bi fi la duggal si si parce que attribut liñu jël yalla ne len man li la attribut la hein ni la manifestation bi li la ñom ñu commencé ko interpréter voilà bu ko jox ay forme ak voilà alors que lolu attribut la ci anam bu mu manifesté wo ci midé fam yi la pour juste rek ñom ñu mëna voilà mu manifesté wo ci ñom nonu mais pas que ni mom ci jëmmé bopom nonu la mel c'est très important li ngay wax voilà lol mom motax par exemple yi adu ci yoy yeb depuis mom adam alayhi salatu wassalam ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam du changer yalla kenn la yalla amul nday amul bay kenn juruko jurul kenn yalla amul place amul temps amul commencement amul fin amul limite dafa womal wolif minde fi et cetera amul bir ak biti lolou moy côté djëm ji son essence bu réalité buñu xam ñun waye nak ci à travers ses noms et ses attributs ci lañuy manifester wo motax non lañ koy xamé tamit ba paré kenn ku ci nek ci anam gi mu la feño ak gi mu la wané bopam ci ngui koy xamé nga am ci un petit aperçu voilà ñen ñi gën ci ëppale ñen yenn yi rot ci théorie yi mu waccé yenn yi yenente yi yalla bi sallam jangal ñuko yi ci dess par ben mu koy won wal yoom yi selon ce niveau jeexna wa min ayna manam motax turu motax kaddu yalla xola kaddu yalla amul fu amul xam nga kaddu yalla andak ne yalla kenn la andak ne kaddu yalla yu manam ay melo la yu muñu manam ay melo la ci mom ay attribut yo xamne lam ñu ci bëgg won jangal ñuko ci yenn ci lamuy tektele won nañu ko waccel ñuko ci teer ci alcorane wala ci tawrat et cetera bu ñëwé ci ñun mu nekk ci benn langue ci langue yi nga xamne mom lañu am ñun fi subhanallah affaire dafa xut ñom dafa bari ay affaire yu ci nek motax wallahi yalla ku magala yalla allahu akbar la ilaha illallah set suñ bañ won guddal dinañ gënë yaatal yenn yi mais bon machallah li nga yaatal rek déjà alhamdullah mais rek dal lañu bañ guddal yenn affaire ala kulli halin comme cadeau mi dal kon li xam xam la waaw xam xam bo xamni ni manam bokoy résumé voilà da fay aju ci composition ak toftolo ni mi tego manam cadeau yi nga xamne mom lañuy askanale yalla moy ay yu demé nek alquranam ye ki par exemple mu ñew nek ay sar nek ay verset nek ay ki ñew nang ci langue arab bu tawrat bi mom nek benen langue ibraniya et cetera ñew xam nga voilà wa min ayna ak ana fan qabla la amé le diké la nango at tarkiba toftale gog manam différenciation bob fan la juggé wa ma huwa te nekul illa lulul wahidul ayni di ben jëm wa zalika te li yep li yufarqa ngir mu meuna tekkala insanu doom adam al alam ki nga xamne moy aji xame bayna digeunte haqiqatul kalam deug deug kadom wa bayna ak li nga xamne maam wa bayna ma ak digeunte li nga xamne yatakallamu dana wax bi ci mom man ki nga xamne lawo ñel ko fi fetul kalam melo kaddu moy yalla ben jëm rek la kaddu yalla yi tamit ben melo la parce que yalla melom yep en fait ben lañ xam xam par exemple buñ né yalla amna melo bu tuddu xam xam bu mu amé melo bobu nonu moy ben melo la du melo yu bari ben rek la bu tuddu xam xam mais dafa lambo lepp lo xamantene lu nuy xam la lu am ba paré lu amagul lo xamné dana am ji lu meuna né lu meunta né ak lola manuta né bu manona né bu abou demone bané nan lay nekké li jam yi def liñ defagul et cetera li neubul li feñ lepp rek mu xamando ko manam xam xamando lepp d'une manière générale ba paré d'une manière détaillée et dans les plus profonds détails lol mo tut lol melo la bu tut xam xam nam nam non la ben nam nam bobu la moy le fait que nam nam bobu mu aju ci lepp lo xamantene man na ne ak katanam et cetera niki nonu kaddo melo la ci mom mais kaddo yoyu buñu ñëwé yalla dafa am lenn ci sens yi lo xamne bu wacce lenn li la def tawrat lenn li mu def ko injil lenn li mu def ko alquran lenn li mu def ko zabur et cetera yenn mu def ko sohof ibrahim yenn mu def ko sohof musa et cetera donc yoy ay kaddom lañ ba paré nak saar yu wuté and ak ni yoy yep am nañ manam lolu c'est parce que dañu wara différencier entre kaddom bi nga xamantene melo la ci mom ak ñun buñu ko joté li nga xamantene mom lay tek tamé né ñun liñu jot day tektele kaddu yalla mais tektelewul manam mais du kaddu yalla ci jëmi bopam parce que kayit giñ ko bind mom ci bopam dafa sosu du deug kayit giñu bind alcorane mom ci bopam dafa sosu te kayit gogu buñ ko lakkon deeng nga gis li ci nek lepp lak est ce que kaddu yalla bi melo ci yalla mom dana lak abadan est ce que dana fi toxu dede manam kaddu yalla bi nga xamne mom melo la ci yalla manam mom la suñu kaddu yi ni di tektale tay yow bo bindé ben lettre ma ñew recopier wat lettre bi est ce que man lima bind ci sama kayit moy li nga bind dedet mais lima bind day indiquer yow li nga bind effectivement tay bu fekkante na da nga dama da ngay wax ben wax bo xamantene dang koy lak ci lak ci wolof ma diko traduire le tubab bi yow li nga wax est ce que moy li nga ma wax dedet mais yow li nga wax man lima wax day tektele yow li nga wax day woné ni amna yow lo wax té sens bi li la lol lay tek alcorane bi tamit non la melo la ci sa borom subhanahu wa ta'ala lepp muy kaddom mais li nga xamantene mom lañu ci yalla wax motax yalla nan قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فك يهودي لعنت الله عليهم دنجا دخنا يلانتي بي صلى الله عليه وسلم نانا القران ليپ نغي تي تورات تاميت ليپ نغي كون سكي فدي القران مو غنا ياتو تورات au moment où néna li nekkon ci tawrat ci injil ci zabur et yeb mi ngi ci alquran yalla nak ne len waxal ne bu fekkonté ne djidji dala pour ñu bind li nga xamné moy cadeau yalla yi xamal ni cadeau yalla djidje da nañu jeex ci cadeau yalla du jeex moy cadeau yalla yi dañu bari motax buñ né la salatu fatihi sax da ngay japp né ci cadeau yalla yi la bok lolou mom day daal ñu yom digg melul nak comme alquran wala yoy parce que alquran dafa am ben particularité bu bokul ak yenen yi moy né comme li cheikh na tidiane rabbi allah wax né alquran li tax mu gën yenen cadeau yalla yépp sax ak bëpp xétu sikar ak bepp xéetu salat ala nabi moy né alquran dafa nek cadeau yalla bo xamné ben dañ koy jaamo yalla ci suñu julli té lolu amul benen cadeau bu mel non hadith qudus yi limi for for xam nga waxu yalla la bu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam rapporté ndax da nan yalla néna la di wax té pourtant kèn duko jaamo yalla ci julli lolu moy ben ñaaral bi moy dafa lambok atté yalla yi ci lo xamantene benen cadeau lambowuko moy lan la nit ñi wara def sen aduna mu nek sen notice guide la voilà sen guide d'une manière bo xamne benen cadeau meluko lolo tax mom moy particularité yu yenen amul ba pare mu wacc ci ki nga xamne mo gën ñep le fait que mu nek cadeau yalla yep ben lañ mais ci kimi wacc day tax cadeau gi valeur bi wouté selon selo kaddu gi ci yenente bi mi wacc lool rek day différencier ngeenel yi ngeenelu kaddu gi mais sino lepp bu ni mu nekk melo yalla ci kaddu yalla la ak yi aju ci yoy non yoy dal amna yu bare bare tout ku se ki tourne autour de ça bo voilà ala kulli hal mom la lay wax fi ni muna fa ya'lamu ñu xamne anna tarkiba naka tarkib bi manam moy composition bobu ak différenciation bobu manam tegalo gogou non hakkatan deug deug fi ma mi ngi nek ci nga xamne yatakallamu bihi mom lañuy wax la fil kalam nekul ci kaddu bi le fait que buma wax bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin manam non le fait que mu tegalo non lolu ci liñuy wax la mais le fait que mu nek kaddu nek melo ci yalla lolu différenciation bobu amu muna wa hada te gis nga li almun xam xam la bo xamne la ya'rifu du ko xam illa lul al ulama borom xam xame billahi ci yalla alladina ñi nga xamne sami'u dañu deg kalamuhu kaddom gi fi a'yani ci jëmmi al mumkinati yey ya manane ya jappali han min khalf al hijabi ci ginnaw ki ray ndax xam nga yalla waxul ne yenante rek kay deg kaddo dedet degon na ma kana li basharan an yukallimahu allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fa yuhya bi iznihi ma yasha yalla buy wax ak nit deng ma kana li basharan la wax ci nit rek la wax an yukallimahu allah ci yalla wax ak mom du nek yellowul yalla wax ak ken wala nekul lolou man tane ma kana allah li yukallimu nahara ma kana li bashar an yukallimahu allah illa wahyan lolou mu nek wahyu muy revelation aw min wara hijab wala bok mu nek ginnaw ki ray te lolou yalla mën nako may waluy donc affaire xam xam bi ñoñu nga xamne nak am nañ lolou wala aw yursil rasulan wala mu yoni ab malaaka fa yuhay bi ni ma sha yalla wax yuko liko sop manam ñet yoy ñet possibilité yoy la moy yalla mën na wax yu jambi directement mën na wax ak mom à travers parce que bachar rek la wax nit mën na wax ak mom à travers ben rideau hijab mën na wax ak mom à travers malak teki wul na yanant la yanant benen affaire la la la japp C'est que beaucoup expliqué machallah day lèr mais manam dañuy bëgg vraiment comprendre tamit vraiment ce qui est derrière. C'est que lui day nourrir suñu appétit, ñu bëgg xam vraiment xam xam bi lan la neug réellement. Parce que dañ koy tuddu xaw ko expliquer mu xawa lèr suñu bop waye deug mbir bi dañ koy bëgg xam. Waaw lool nak fa nga mos ko yalla ñu yalla bolé ci ñu. Amin ya rabbi, amin. Wa min ha bokku na ci almu xam xam arruju delowat ak delu at ilahi gey ku juk bur yalla. Wa ala man ak ci kan yarjio lay delu hal ndax ala ibadihi ci jaamam yi lay delu am wala bok ala asma'ihi ci ay turum. Delu way yalla yépp. Lepp lu yalla lay delu ci jaamam yi la koy delu wala ci turum yi. Xam xam baaju ci lool wa amna xam xam baaju ci lool wamin ha bok na ci ilmu xam xam almu wala datu yi nga xamne ñom ñoy juddo fenn waminu te ci bok na ci ilmu xam xam nadjil juludi manam jeex lak ba jeex yu yaram yi fi jahannama ci safara fa innahu liwerwor moy laysa nekut nashan di juddu wat amin nar bi joge ci safara wala du tiagen amin zamharir du tiagen moy juddo tamit ci tango ci sedday wu tar wa ci safara bal li fi nek adab ci mbugal la mutawallidun bo xamantene dafa juddo ci mbugal buy juddo baynahuma sen digeunte min mujawaratin ci dekkal gi mu dekkal kullu wahidun bekk pen minhuma ci ñom ñaar la sahabi ñel borom fa yatawalladu bu ko defee mu daadu juddo minum tizajihima ci seenu jaxaso ñom ñaar halatun salita ñettelu hal laysat nekul hiye mom ayna waxinin di jëm benn min huma ci ñom ñaar manam safara le fait que muy lak yaram bi ba mu jeex tak xamne yaram bi ci kaw xam nga alquran dal kullama nadijat innal ladina kafaru sawfa nuslihim nar innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadjat juluduhum badalnahum juludan khayraha liyathuqul azab a ilaha illa allah ni nga xamne dañu weddi yalla njalo musa suñu ay yalla ne khelsef na len sanni safara khelsef nañu leena sanni safara sa yo xamantene seen yaram bi dafa dem bay jeex ñu soppi wat benen yaram ci suuf bu ko defé ñu mos mbugal wi sen derbi taw lu met na dé waaw ya nañ ci Allah musa min yoro amin légui loolu mu né loolu dafa bok ci xam xamu mbir yi juddu légui li juddu wat manam moy derbi nga xamné moy juddu wat ci yaramu nit ki su demé bay jeex non ci fan lay juddou parce que juddouwul ci tak tak bi mais juddouwul aussi ci sedday gu targi parce que en fait safara ñaar la dafa am safara bo xamantene dafa am lak lak buy tang jir am lo xamne day sedd guuy ñaar yup safara lañ tudd motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam don wax nan inna shiddatal harr min fayhi jahannama bim nan ak tamit ci benen hadith bim nan istakatin nar ya safara ci bopam dafa jambat yalla bu rabbaha boromam nan ko akalat ba'dhi ba'dha sama len le dafa lak dafa lek sama lenen li yalla muné yalla dan koy may ñaari nafas nafas moy ay note nafasun fi shita wa nafasun fi sayf ben nokki hiver bi ak ben nokki été bi mune motax ngay gis li gëna tang lu mëna nek ci safara la ne li gëna sedd ci lay mëna exister safara la ne motax safara dafa am parti bo xamne dafa sedd guuy fofu lañu yobbu jinné yek sheytaan ñooñu mom fi tang jër fofu nit ñi lañ koy yobbu mais yépp safara la mais safara ci bopom du mom moy lakkaté du mom moy mbugalaté mi jëf yi nit ñi jëf ñoko yobbu safara motax jahannama ak safara ni dañ ko tawax mu nek genre prison lolo taarif buy rombu jahannama safara wala ku gëm deug safara du ko lak motax mu nan ko gawal yaangi fay sama nangam sama lak bi moy lak ga fa jot am ga fa nit ñe duggal duggalal mo ngoy fay mais safara ci dim bopam du lak en fait du lak du mom ci bopam moy lakke du mom ci bopam moy mbugalat li mbugalat moy jëf nit ñi motax ku sa jëf yi jeex jëf yi won yi nga nekk won jeex rek nga genn parce que amatu lu dara lu fi mbugal effectivement mais nit ki limi def ci lu bon moy nekk mom moy dem safara mokoy alimenter mom mokoy alimenter lol motax ne motax alquran nan waqudha an-nas wal hijara li xam ba safara moy nit ñi ci seen bop ak al hijara to doci doci moy seen xërem yi ñu don jamm ndax ay xeer lañ ko daan defal diko yatt ak yoy motax mais nit ki jëfum ci bopam mom moy def jëf lu ko duggal bir saf manam lu koy buggal bir safara motax nit ki solo ay jëfum tamit ci la safaram di metté wala mu woyof parce que ñom ñep buñ fa nekkandowé té ñom ñep duñ yëgëlo mbir mi ni mi metté parce que kenn ku ci nekk sey jëf yi bop mo lay buggal intensité bi du bok voilà parce que jëf yi bok ñu jeexna té comme le alcorane dafa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun bismillah ñan lañ ci yalla musa amin ñu ne benen côté bi amin amin vraiment li mom ay dégg rek lañ ci am daal amin manam mu ne payu lu bon moy bon lu bon ne mom motax nak ngay gis kon a nit ki likoy mbugal moy bopam lolo tax nit ki su motax xam nga nafaq yi lolo tax ñuy nekk fi gëna suuf moy alat moy ndax seen xol mo grawon ala kulli halin legi fi moy budé lak lak bi ak sédday bi bu tar bi du ñom ñaar ñoy tax ba li xamoon ci yaram bi xam xam bobu par exemple jugat kon lan la lan moy tax manam origine voilà nouvelle peau bi voilà lan la voilà en fait mom mo ne fi mu jugge nak moy ñom ñaar dañuy def ben dañuy jaxaso tangor bu tar bi ak sedday bu tar bobu buñu démé ba jaxaso pour la création de nouvelle peau di amate ok bo benen xal la bo xamantene nekul ben bi nekul be benen état la bo xamne du be du bi mais ci ñaar ye la juddou combinaison mais fofu la juddou ci combinaison ñaar yoy ci la juddou mom lolou tam benen xam xam lu bu arifu ne di xam wa minha bok na ci ilmu xam xam at tajalliyat moy manifestation yi yalla day manifester wo ci ay jëfum di manifester wo ci ay melom moy bi ci digg bi di manifester wo ci jëmmi bopam wa manifestation yoy fil mazahir ci feñu way al ilahiyye kay guburu buru yalla haythu kana fu meuna nek fa amal arif ndal ki nga xamne mom nak arif billahi la fa yudrikuha daf koy gis daiman abadan manam daiman ba faaw waaw sa su nek day gis ni yalla feñe ci mbir mu ne ci mbiri wata jalli motax manifestation bobu yalla def loho ñeel arif bi daimun day sa day wey dafa am continuité wal furqanu takala mbiri ay ndawo fa mom daimun tamit day sax fa yaarif bu ko defé muy xam man ta jalla kan moy manifesté wu muy yalla wala ma da ta jalla ak ci pourquoi muy manifesté wu way xtassu way nak dana jago al haqq bur yalla taala aji kaweji bi kayfa anati naka ta jalla lay manifesté wu dunal arif wulif arif bi arif mom du xam nan la ko yalla lay manifesté wu mais nak dana arif bi lolou yalla rek ko xam mais arif bi mom dana xam ci kan lay manifesté wo ak lutax ak fan lay manifesté wo won nabi yenenti mom wal malaku ak malaka bi ñom tamit duñ ko xam won nabi ak wal malak fa huwa kon lool min khafa'isi haqiqi yi yalla jagola ta'ala aji kawe wa yalla bi deug deggo rek mom aji kawe di moy ana naka lay defé manifestation yu circonstance de manière bi wa min a bokku na ci xam xam yoy ilmul ma'rifati xam xam ma'rifa nak moy xam yalla mo xam nga xam yalla mo am ma'rifa moy nit ki dem ba nga xamne day daali xam bakkan bopam xam jëmum mom ci jëmi bopam secret yi yalla dexeñ ci yaramam ak ci jëmum ci ruham ba para a travers mindeefu yalla itamit mu gis secret yi ci yalla dexeñ ak yoyé ni ñi tektale magga yalla ci turum yek melom yi ak jëmum ji ak dox ak jëfum yi wa annawte kan nak xam xam bi aj joy wa annawte kan mom bur yalla ma nak le wor bo wor moy ma arfa khamul ahadun ken min al khalqi ci minde fi siwa nafsi kudul bopam rek wa wa inma li amades moy hiya mom a'malukum moy sen jeufi turaddu alaykum mom lañ len di dello famin amna ño xamna labisin daño sol hariran harir moy suwa wamin labisin am ño xamne dañuy sol mashaqata kattanin lo xamne yere manam lo xamne lambay la yo xamne coton moy waqtun moy ak coton wama baynahuma ak li ci nek sen digeunte fala talum kon nak bul ngagn illa nafsaka lulul sa bop wala talum bul ngagn al haika lalay waq fa innahu li ambares moy ma haka lepp lo xamant ma haka laka manam dara dula wok illa ghazalaka lulul khana yow li nga xamne mom nga jël solol ko sa bop moy nit ki dal jëfum yi rek lañ koy delo wat xam xamam yeek yi aju ci walu yalla yépp ci fofu lay jenni lepp lu mu xam ci yalla lepp lu mu am ci walu yalla c'est parce que ci bopum la jugé wat ci bopum la jugé di delu wat ci bopam kessé ci le lepp di amé yimi joté tout ça ci fofu rek lay jenni waté mota nit ki su xamé bopam day daal xam yalla man arifa nafsuhu faqad arifa rabbuhu ku xam bopum xam yalla bo xamé sa bop en tant que ku faible ku doyé ku néw doolé ko xamantene da nga xamul ko xamantene da nga soxla ko xamantene manalul bopam dara ko xamné amulul bopam dara xamné yalla xam yalla mi nga xamantene mom moy ki mat ki ki man ki ki am ki ki xam ki ki wala ki am katan et cetera niki nonu ku xam bopam dem ba gis bir ruham commencé gis bir bopam yalla xamal ko bopam day xam yalla ndax yalla le fait que mu wacce ci nit ki ruh ruh bobu par exemple nga xamantene tay day dig day gis parce que lepp lu muy def ci ruh bobu la koy defé de telle sorte que tay ruh buñ ko dindi won ci nit dara do fa fonctionner effectivement niki nonu yalla ci bopam mo nekkal aduna bi manam mom à travers lool day xam yalla ne ndekete kat yalla parce que pourtant roh doko deg roh xam nga doko deg doko gis dula xegn doko mos muy ni ko ñam yalla tamit dang koy xame non te roh mënoni fi la ne ci yaram bi yalla dam non la mo dara bok na ci façon yi tonto yéféri buñu waxé né yalla lutax xana dang koy gis dang koy deg dang koy ki mo dañ nan la sa roh est ce que existé na wala det mune la waw ngani ko me sa roh est ce que dang koy deg dang koy gis dang koy lal dang ko mos da la xey et cetera manam nit ki tamit bu gisee ni motax nit gis nga tay su toge profondément nopi gembu tok dal ni dal di wax Allah ci xolam Allah yalla non bo xamantene laminam wax ko du yeungal laminam du def dara dal wax Allah dina deg ni ruham dina gis ne ruham mo wax ruham mo deg et cetera te bobu mo upp doole ci xol te gis nga nit ki bu yegge fof bu deme ba xam bopam ba découvrir ruham nonu ruh bi genn di gis mu découvrir bopam et cetera ak xam xam yi ci aju ak yoy day xam magay yalla day xam manam ma'arifa fofu lay genn motax fatkhu fofu lay amé ñu doga wax nak waji am nek na arif billah parce que xam na ma'arif waaw parce que xamé na ci yalla mom moy kan ak nan la wax à travers mom à travers ruham ci day comprendre kan moy yalla ndax yalla dafa bindé doomu adama bi ci melom inna allaha khalaqa adama ala suratihi ko gisul nañ ko yalla dafa bindé doomu adama bi ci melom bu xamé bopam xam yalla waaw yoy nak mu am yenen yu muy teki wala ala kul hal lu khoto khod la waaw yo xamantene yalla na yalla samu dal ala kul hal amin waaw te yombal ñu affaire na xal day compliquer na touti xawna jafé ki te tamit c'est dafa délicat aussi ci niñ ci kiwe parce que wa dafa aju ci yefu gaay yu maggi radhiyallahu té ñun ñu tuti lañ donc c'est un peu compliqué quoi mais dal yalla ñu yalla sam amin amin ya rabbal mbiri amin amin amin tibarak rasulullah sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin